محروم. اور حمام سے یہ روایت نقل کی ہے معمر نے، اور معمر سے عبدالرزاق، اور عبدالرزاق سے امام احمد نے، اور امام احمد کی روایت میں بھی کسی طرح سے یہ ذہن نظر و وارد ہوا ہے. اگر روایت الباب ثابت ہو تو پھر یہ کہا جائے گا ایک ہے الفاء الظاہر، دوسرا ہے الفاء الباطن. جہاں الفاء کی نسبت نظر کی طرف ہے اس سے الفاء ظاہر مراد ہے، اور جہاں الفاء کی طرف کی نسبت قدر کی طرف ہے اس سے الفاء باطن الفاء حقیقی مراد ہے. ظاہر میں تو نظر لے جاتی ہے تقدیر تک، اور حقیقت میں تقدیر لے جاتی ہے نظر تک. تقدیر ہی انسان کو نظر منگواتی ہے. چلیے انسان جو ہے ویسے تو خرچ کرتا نہیں مگر مان کے کر دیتا ہے. اللہ کے ہاتھ میں مقبولہ کے اختیار کو اپنے علم ارادہ سے تک نہیں بدل سکتے. اللہ حفاظت کرتے ہیں، یعنی اصل اللہ ہی کی حفاظت ہے. اگر انہوں نے اس کی حفاظت کو جان لیا ہے اسی کی بنیاد پر اپنے ارادے سے حفاظت کرتے ہیں. قرآن پاک میں یا سب انسانوں کی طرف کا ہے ملن کو بلا الا، لیکن بخاری نے تفسیر نقل کی ہے مجاہد سے صدا ان ہفتے یہ ترددون فی الضلال. یہ تفسیر مجاہد سے کبھی بھی اے اکثر الانسان ایک رکھ سگن کی تفسیر منقول، بلکہ یہ تفسیر تو سورہ آیت یاسین کی آیت جعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا کی تفسیر میں منقول ہے. اے سدا عن الحق یہ طرح تو دونوں کی بلا رکھے چلیے. خیر سے مدد مراد ہے، اور بتانت کامرو شر سے شیطان، اور ہو سکتا ہے بتانت کامرو سے مراد گلی سے صالح ہو کامرو خیر سے، اور بتانت کامرو شر سے مراد ممکن ہے کہ گلی سے فاسد ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بتانت سے انسان کا نفس مراد ہو. باغوں کو انسان کا نفس اچھی بات کی طرف لے جاتا ہے، باغوں کا نفس بری بات کی طرف لے جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ نفس میں اچھائی برائی جو آتی ہے وہ اللہ کے علم کے حفاظت آتی ہے اور ان کے ارادے سے. حرم علی قریت اہلکناها انہم لا یرجعون، حرام عاصم کی قرآت علم نافع یعنی بخاری کی روایت ہے. علم کے معنی میں وجبا اہلک نہ ارد نہ ہلا کہا اور قدر نہ ہلا کہا. چلیے لائے جاؤں اے من الکفر الی الاسلام، اور لا یرجعون حرام کی قرآت پر اس تاکید اس نفی کی تاکید کے لیے ہے جو لفظ حرام میں سے سمجھ میں آتی ہے. حرام کے لیے سے نفی امکان سمجھ میں آتا ہے، اس کی تاکید کے لیے لاگو کیا گیا ہے. اور اگر پھر منگ تو فی الحال تو کونے گاہ دلائے جو ان اپنے ظاہر پر ہے کسی تعویل کو محتاج نہیں چلیے. وقولی نہیں یمین من قبل الا من الا من قد آمنا ولا یجد الا فاجرا کفارا وقال منصور بن نعمان علی جمدان ابن عباس وحیر من بالحبشیہ وجبا وبه قال اکثر محمد بن غیلان قال اکثر ابن رزاق قال اخبرنا ما امرنا نبی تعالی سنا نبی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال ما رايت شيئا اشبه بالله من مما قال ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب على ابن ادم حظا من الزنا ادرك ذلك لا محاله فزنا لا يعني النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تمنى وتشهي والفرج يصدق ذلك والغزي وقال شباب تحدث عن ورقان ابن تعالى سنا نبي ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض ما جاء عن الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس. جو خواب دیکھا گیا وہ فتنے کا سبب اللہ کے جال یعنی اللہ کے کرنے اس کے ارادے سے ہوا معلوم ہو جو چیز ہوتی ہے اللہ کے ارادے سے ہوتی ہے. یہ آیت شریفہ کتاب سے آج میں وہاں یہ وضاحت کر چکا کہ اس رویا کا تعلق کس چیز سے آدم و موسیٰ میں مناظرہ ہوا اللہ تعالیٰ کے پاس شہاد آدم و موسیٰ. آدم و موسیٰ کا مناظرہ ہوا تو آدم نے تقدیر کا سہارا لیا, موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تسلیم کر لیا. اس سے معلوم ہے ایمان بالقدر انبیاء کا عقیدہ ہے. چلیں آدم و موسیٰ. آدم و موسیٰ میں مناظرہ ہو, یہ مناظرہ کہاں ہوا تھا اس میں مختلف احتمالات ہیں. ممکن ہے کہ دار دنیا میں ہوا ہو اور پھر اس کی دو شکلیں ہیں, یا تو آدم کو زندہ کر دیا گیا ہو اور موسیٰ نے ان سے بات چیت کی ہو, یا آدم کی روح سے ملاقات کرائی گئی ہو. دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ مناظرہ دار آخرت میں ہوا ہو یعنی جب آسمان پر ان کی روحوں کی ملاقات کے لیے. امام ابن عبد البر ابو الحسن قادسی ابو بکر کی صورت اللہ کشتی نے اسی کو اختیار کیا. لفظ مصنف کا عند اللہ کا لفظ ترجمہ مجھے پر کرنا بھی اسی بات کو چاہتا ہے. نمبر تین, یہ بھی ہو سکتا ہے مناظرہ آخرت میں تیقنی وقوع کی وجہ سے اس کو ماضی سے تعبیر کر دیا گیا. ان احتمالات میں سے احتمال نمبر دو جو مصنف کے ترجمے سے سمجھ میں آتا ہے راجح ہے. فقال موسیٰ یا آدم انت ابونا خیرتنا واخرتنا من دنیا. آدم آپ ہمارے باپ, تم نے ہم کو خسارے اور نکال دیا اور ذمہ سے نکال دیا. قال له آدم یا موسیٰ استفاق اللہ بکلام وقت لك بیده اتلومنی علی امر قدرت اللہ علی قبل حقی وخلقنی بربعین سنتن فہد آدم. آدم علیہ السلام والسلام نے تقدیر کا سہارا لیا اور یہ کہا ہماری تقدیر سے پہلے 40 سال پہلے اللہ نے یہ لکھ دیا تھا, تم اس کی کیسے مخالفت کر سکتے تھے. آدم علیہ السلام موسیٰ کے مقابل میں غالب آ گئے. اس حدیث شریف سے تقدیر کا ثبوت ہوتا ہے. ابو بکر ابن خازبہ نے نقل کیا ہے کہ مسعود ابن ناصر سجدی حافظ قدری المسلک تھا, یہ پڑھتا تھا فہجہ آدم موسیٰ. آدم موسیٰ کے مقابل غالب آ گئے. فہجہ آدم موسیٰ, موسیٰ آدم کے مقابل غالب آ گئے. اس لیے کہ آدم نے جو دلیل پیش کی وہ دلیل کے قابل نہیں تھی, اور وہ ہے احتجاج بالقدر. لیکن اس کا یہ کہنا غلط ہے, اس لیے کہ اول تو قاعدہ یہ ہے کہ فاعل مفعول پر مقدم ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے اگر اشتباہ کا اندیشہ ہو تو ایسے موقع پر فاعل کا مفعول پر مقدم کرنا واجب ہے, اور یہ مسئلہ اشتباہ ہے. اس لیے یہاں تو آدم ہی کو فاعل مانا جائے گا. اور یہی حدیث امام عبدالرزاق نے, المصنف نے, امام احمد نے, المسلم کو تقریر فرمائی ہے اور اس میں واقع ہوا ہے کہ حضرت آدم اس میں آ کر سارا اور خسا پاک کر دیا. اب یہ اس حدیث سے تقدیر کا ثبوت ہوتا ہے. ابو علی رضائی نے اس حدیث کا ہی انکار کر لیا. اہل سنت علماء کہتے ہیں کہ جس کا فن ہے اس سے پوچھو. بخاری اور مسلم اس حدیث کی تصدیق کرتے ہیں اور وہ تصدیق علی کے سب سے بڑے امام ہیں. اب یہاں اس کے بعد سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر اس حدیث کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو پھر جدا سزا کا فائدہ بند کر دینا پڑے گا, اس لیے کہ جس سے بھی کہا جائے گا وہ یہی کہہ دے گا ہماری تقدیر میں لکھا ہوا تھا. حالانکہ قرآن حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تقدیر کا سہارا لینے کا حق نہیں, انسان اپنے اختیار پر مکلف ہے اور اسی پر اس سے معاہدہ ہوتا ہے. علماء نے اس اشکال کے کئی جوابات دیے ہیں. ایک جواب تو امام خطیب بغدادی علامہ ابو محمد ابن حزم ظاہری اور علامہ ابن تیمیہ نے دیا, جس کا حاصل یہ ہے کہ یہاں پر دو چیزیں ہیں. ایک القاف المصیبت, دوسرے ارتکاب معصیت. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ارتکاب معصیت پر تقدیر کا سہارا نہیں لیا. اگر اس میں وہ تقدیر کے سامنے لاتے تو آپ موسیٰ کے سامنے معذور ہو جاتے, موسیٰ ان سے صاف کر دیتے. آپ کا یہ استدلال غلط ہے, اس لیے کہ تقدیر کا سہارا لے کر کسی شخص کو اپنی معصیت کے بارے میں جواب نکالنے کا حق نہیں پہنچتا. اور یہاں پر انہوں نے سہارا لیا تھا اطلاع مصیبت پر, یعنی جنت سے نکالنا مقدر میں تھا اس لیے ہم نکالے گئے. اس کے بعد یہ سمجھیے جنت سے نکال حکمت کی بنیاد پر تھا. قاضی ابن عربی نے لکھا لم یکن ترکن ولکن لمقاصد, یہ جنت سے نکالنا دھکا دے کر باہر کرنے کے لیے نہیں تھا, اس مقاصد کی تکمیل کے لیے تھا. اس لیے کہ اگر آدم جنت سے نہ آتے دنیا میں تو نہ یہ نسل عظیم خیرتی انبیاء اولیاء کا ظہور ہوتا, نہ علماء و محدثین آتے اور نہ یہ علم اور معرفت کے کارخانے قائم ہوتے. لیکن حافظ ابن حجر اسقلانی نے نہ پہنچ کر ایک اعتراض کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ اس سے تو پھر جبریہ استدلال کر سکتے ہیں. خطیب بغدادی نے اس کا جواب دیا کہ اس حدیث شریف سے مقصود اس بات کا قدر نہیں ہے, لیکن حافظ خطیب کا یہ جواب صحیح نہیں ہے. اور قدریہ کے استدلال کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ ایک مسئلہ ختم ہو چکا تھا اس لیے وہاں تبدیل سے استدلال کیا گیا. اس کی وضاحت جواب نمبر 2 میں آ رہی ہے. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جواب یہ دیا ہے کہ کسی شخص کو امر مقدر پر ملامت کرنے کا حق نہیں ہے, بطور تحذیر کے آدمی ملامت کر سکتا ہے کہ بھائی دیکھو یہ چیزیں بھی ہیں, ڈرتے رہو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ایسا ہو جائے. مثلاً کوئی آدمی کہے بھائی دیکھو معاصی سے اجتناب کرو کیونکہ اس کے نتیجے میں انسان جہنم میں جائے گا, تو وہ جہنم میں جانا کسی کا مقدر ہو یہ الگ چیز ہے, لیکن تحذیر کے طور پر ڈرانے کے طور پر آدمی جو ہے نکیل کر سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے تو نے اس معصیت کا ارتکاب کیوں کیا, ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اب اس کے بعد یہ سمجھو موسیٰ علیہ السلام دار دنیا سے نکل چکے تھے, آدم نکل چکے تھے, یہ محل تحذیر نہیں تھا, اس لیے موسیٰ کا قول بے محل تھا. دنیا میں تحذیر کے لیے آدمی تنبیہ کرتا ایسا نہ کرنا, موسیٰ نے بے محل بات کہی اس لیے محدود ہے. بے حقیقت جواب سب سے نفیس جواب ہے. امام مازری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو اپنے انداز میں پیش کیا کہ موسیٰ آدم قائم ہو چکے تھے, ان کی توبہ قبول ہو گئی تھی, دار تکلیف سے منتقل ہو گئے تھے, دار آخرت پہنچ چکے تھے, وہ محل ملامت و توبیخ نہیں ہے اور نہ توبیخ کا مقام باقی تھا. آدم توبہ کر چکے تھے اس لیے آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے. قال سفيان حدثنا ابو زناد الى رجل ابي هريره رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وفي اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الله ما علم الله الله تعالى جس کا کہتا ہے تم مقدر کر دیا تو وہ اپنی سکتا چلی وہی مالا کرتا ہے مالا سے برا فیصلہ. برا فیصلہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علم میں کسی کا حق نہ ہو, اللہ برائے مقدر ہے تو وہ ہوتے رہتی ہے, اس سے بنا اسی لیے چاہیے گئی. مسلق سے معلوم ہوا محلہ کی تبدیل ہوتی ہے, جو کہتے ہیں انسان اپنے افعال کا خالق ہے. صحیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تعالی کہ بلا نجات البرا مدر کی شکا وصول ان قضاء سے مادت الہا ہے ورسان الامیر المومنین اتی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بارو یقول بین المرء وقلبه. اللہ تعالی تبدیل ہو, اللہ تعالیٰ انسان کے قلب کے بیچ میں حائل ہو جاتے ہیں, معلوم ہو جو کچھ اللہ کے علم میں وہ ہو کے رہتا ہے. وہی مالا تکرہ محمد المقاتل ابن حضر قال اقرآن بلا قال اقرآن مصدر قدر سالم ابن سالم ابن عمی عبداللہ قال کثیر ما کانا نبی اسم اللہ کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلیف العوام مقلب القلوب. وہی مالا تکرہ علیہ حسن وزکر بن محمد قال اقرآن بلا قال اقرآن مامر بن زوری انسان من انزیم برا قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیادنا قباب لکا قدیم قال وقت الدخو قال اس ساقل انتاد وقبر کا قال اتنا مالی ان اللہ قدر بولتا ہو قال دعو ان یکن ہوا فلا تطیقو وان لم یکن ہوا فلا تیرتی لگا فی قدر. معلوم ہوا کہ تقدیر پہلے حصے ہے مقدر, اور اس کا تقدیر میں جو کچھ ہو چکا ہے وہ ہوتے رہے گا. چلیے وقال مجاہد بن غانی کی ابھی مجھے نہیں لا من كتب الله ان يخرج الجحيم قدر پر قدر پر ادا قدر شقاوتا شقاوتا وهذا انا ودي مقيل مراتها مراتها. یہ قدرہ کا متعلق ہے شفا و سعادت. معلوم ہوا کہ حضرات سلف سمجھتے تھے سعادت شفاعت مقدر میں مولانا جان اللہ معلوم ہے کہ اللہ کی طرف سے مقبلہ کے علاوہ کے انسان کے مقابل کا خالق غلط کریم لولا ان اللہ حدان لکن تو اور ساحل کے مقدار میں اس کی تاریخ کے اخبار قد يجري من الخالق عن الفعل والترك، يعني يمين في دنيا عادي تیرے سر پر اپنے آج کو قبول کرتا، چونکہ بان آس پا لیتی بان کے مقابل میں قبول ہوتا ہے، اس لیے اس خاص حق پر یمین کا اطلاق کیا گیا ہے. ون مزور جنگ میں اس کا مطلب نظر ہے، اور اس کے معنی الواد و سلام پانا مقیم شریف، اور اس شریعت میں اس کی حقیقت التزام تعاون غیر لازمت میں وہ اس کی شریعت اور ایمان کا مسئلہ قرآن کریم سے ثابت ہے،

امام بیہقی رحمتہ اللہ علیہ نے اسی طرح بخاری سے نقل فرمایا اور یہاں ایک چوتھا مرجح ہے اور وہ یہ حدیث امام بخاری کے علاوہ اور بھی دوسرے حضرات تقریب کی اور شرطی روایتوں میں یہی وارث ہوا ہے ابراہیم حربی نے غریب الحدیث کی بیہقی سنن کبری اور ابو محمد بن الظاہری نے المحلات انہیں الفاظ سے یہ حدیث نقل کی ہے. یہ کلمہ نے اس بات کا کہ بخاری شریف کے مصنف اختلاف ہو گئے اور اکثر رواد اور اکثر رواد مستمری نے اسی طرح نقل کیا کہ یہ بھی سواد ہو باقی روایتیں ناقابل اطمینان میری مراد روایت کے راستے سے ان کا کوئی اعتبار نہیں. جب کبھی تو روایت سے وہ ثابت نہیں تو وہ ان کو احاطہ تعویلات ہو سکتی ہیں لیکن خان خواہ ان کے پیچھے پڑھنا کوئی معنی نہیں رکھتا. اب اس کے بعد اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ اس میں علماء کے چار پوائنٹ. نمبر ایک, ہمارے نزدیک تو اس کا مطلب یہ ہے استلزام علی یمین کا گناہ ایسا سخت ہے کہ کفارہ اس سے شکایت نہیں کر سکتا, اس لیے کہ کفارہ کو ہنس کے قسم توڑنے کے گناہ کو دور کرنے کے لیے شروع ہوا. اسرار علی قسم کے گناہ کے ازالہ کے لیے شروع نہیں ہے. نمبر دو, علامہ مسلم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو اس قسم جھوٹی قسم کھائی تاکہ گھر والوں کو ڈرائے اور جنہیں خباد میں قسم توڑ دوں گا, اس جھوٹی قسم کھانے کا جو گناہ ہے اس کا کوئی کفارہ نہیں. اس پر بھی اشکال ہے کہ حدیث میں بھی بہانے کی شخص میں جو بھی قسم کھائی ہے ارادہ کر کے آئیں بہانے کی جائے گی. نمبر تین, علامہ ابن حضرت ظاہری کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اشاعت ارل اصل کے گناہ سے کوئی کفارہ کافی نہیں ہو سکتا. نمبر چار, اگر شیخ فرما دیں گے یہ دو جملے لیسا مستقل جملہ اور معنی ہے لیسا اتیان المحلوف به جائزا اور دونوں کا پارا دوسرا جملہ ہے اور معنی ہے ہنس کے گناہ کو زائل کرنے کے لیے کفارہ کافی ہے. یہ اس لفظ کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا یہ اسم ہے یا حرف ہے. جمہور اس کو اسم مانتے ہیں, زیاد حرف مانتے ہیں اور وہ غیر القاسم سلام کہتے ہیں. عین یمین کی اصل عینوں ہے, یمین کی جمع ہے, تحقیق کی غرض سے عین کیا گیا. امام بخاری کی اللہ تعالیٰ نے جب اس سے تعریف ہو گئے کہ اصل یمین اقدا ہے اور اس کا اقرار معمول مطلوب ہے, لیکن اگر اس پر اسرار اہل و عیال کے لیے اسی کا باعث تو اس کا کیسے کفارہ دینا واجب ہے. تو اب حضور کی قسم کو بیان کرتے ہیں کہ حضور نے ایم اللہ طلب کر کر قسم کھائی. اس میں اختلاف ہے کہ اگر کسی آدمی نے ایم اللہ کر کر قسم کھا لی تو یہاں منافع ہوگی ہے حنفیہ مالکیہ اس کو نہیں مانتے. شافیہ کہتے ہیں اگر نیت نہیں ہو تو نہیں مانتے پھر ہوگی, اور اگر نیت نہ ہو تو منعقد نہیں ہوگی, اور اگر بلا کسی نیت کی زبان سے نکل گیا تو ایسا ہو ذہن میں کہ ہمیں منعقد. امام احمد بن حنبل کی جو روایت نقاد اور ان نقاد اصح اور امتحان نقاد ہو امام بخاری نے اس بات میں بھی حدیثوں کی تقسیم کی ہے جو معاویہ کی باقی حدیثیں ساری حدیث مشترک طریقے پر چار الفاظ کا مشکل. نمبر ایک بندری مسجد یہ بھی کسی کے معنی امانا ہے اور بندری مسجد محمد یہ بھی ہے. گاہ کے خدا میں لا ہے, گاہ کے خدا میں امام ہے, گاہ کے خدا میں آئیں گے. اور دوسرا رنگ ہے لال مقدمی سلوک, اور تیسرا اللہ اور چوتھا رب الکعبہ. سنالوں واقع حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تین الفاظ سے قسم کھایا کرتے تھے. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے آدمی خواہ اللہ کی ذات کو ذکر کرے یا اس کی صفات کو ذکر کرے, یعنی اپنی ہدایت اور ان کے آگے ان کے لیے لفظ اللہ سے قسم کھانا ضروری ہے. یہی ابن حزم کی رائے ہے اور کیا مالکیا کہ کلام سمال سکتا کہ جتنی بھی الفاظ میری جتنی اسمانی قرآن سن کے صحیح حال اللہ کے لیے والی سب کی قسم یعنی شریف اور اس کی حالت پر کرتارا والی شاقیہ کیا ایک یہ ایک وجہ بڑی ہے, اور دوسری وجہ یہ ہے جو اس سے بھی غریب ہے کہ اس میں جلالہ کے علاوہ کوئی اور قسم شری ویسے شاطر یا بلا کا مسلک یہ ہے جو صفت اللہ کے ساتھ خاص ہے اسے رحمان اور العالمین خالق الخلق اس کی یعنی شری خواہم نیت ہو یا اطلاع. دوسرے وہ صفات ہیں جو اللہ اور غیر اللہ دونوں پر بولی جاتی ہیں, لیکن اللہ پر عادتاً جو دیگر طریقے سے رحم اس سے نقل ہو جائے اللہ کے غیر اللہ کی نیت. تیسرے وہ اسماء جو اللہ تعالیٰ شان اور غیر اللہ پر الگ ثواب ہو جاتے ہیں, جیسے ہائی موجود یہاں اگر نیت غیر اللہ اور کوئی منعقد نہیں ہوگی, اطلاق اور کوئی منعقد نہیں ہوگی, اور اگر اللہ کی نیت کی ہے تو اس صورت میں انعقاد نہیں ہو جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالی عالم صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری نے اس کو اس کی ذکر فرمایا کہ یہ حضور کی قسم نہیں تھی، اس لیے کہ وہ کر میں قسم کھائی اور آپ نے اس کی تقریر کی چلی لال اللہ اللہ. اس سے امام بخاری نے اشارہ کیا کہ وہ کی قسم وا ہوا اور جاتی ہوں گی. یہی علماء کا مسئلہ ہے اور یہی امام شافعی کا مشہور قول ہے. امام شافعی سے ایک قول میں بول رہے کہ اللہ عبداللہ کے حروف قسم ہے، را اور را کے حروف قسم ہے اور دا قسم کا صریح لفظ نہیں ہے. یہ دن قرآن ہے اللہ علیہ وسلم چلیے.